Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Ez a szélső közép. Ma is egy exkluzív listával állunk majd elétek, mégpedig azzal a listával, amely tartalmazza az emberiséget fenyegető 10 legbestiálisabb veszélyt, a 10 legnagyobb az emberiségre leselkedő rémképet, azt a 10 hatást, amely az emberiség életét a bolygón megnehezítheti, ellehetetlenítheti, elembertelenítheti, megszüntetheti. 22-34-88-1 a vezetékes telefonszám, illetve 06-30-30-30-88-1 az SMS szám, amire várjuk közléseiteket, véleményeiteket, illetve hát még van egy csomó ilyen fontos információ, a Fiala az körülbelül 8 nap múlva tér vissza, és veszi át tőlünk a sávot, tehát nyugalom, 8 nap, és Fiala visszatér. Viszont ti kaptok egy lehetőséget arra, hogy a 8 legsikeresebb rádióműsor top listáját összeállítsátok a következő 8 nap során. Aztán szintén közérdekű és hasznos információ, hogy van nekünk egy internetes elérhetőségünk, a www.szélsőközép.freeblog.hu, amit érdemes elolvasni, bár én például tegnap beleolvastam, és döbbenetes élményeim voltak. Hú, mi rakadtam ki? Nem tudom, azt csak te tudod. Ja, volt valami, nem tudom, valami bulvárfikázás, és így a tetoválás szitta valaki, hogy milyen gáztetkók vannak ma Magyarországon, meg hogy mennyi konzumi... Jó, teljesen igaza volt, és akkor így megengedi magának az írásmű elkövetője, így mondja, hogy ilyet még a plázacicák sem viselnek a nem tudom én hol. És én azon gondolkoztam... És neked az fájt, hogy nem konzummuffat írt? Abszolút. És én azon gondolkoztam, hogy te írtad? Nem. Ki írta? Hát szerintem ez pont a Pilu követte el, hogyha már ez a kérdés. Konzumcica, de én állítom, jó, meggyőződésem volt a tegnapi napig, hogy nincs az országban olyan ember, aki a milyen cica? Plázacica, aki a plázacica elnevezi. Az a punci. Az már jó lett volna? Az már jó lett volna. Tehát ez a plázacica, ezt így maximum a TV2-ben, nem is tudom, valamelyik bulvár műsorban esetleg valamelyik interjú alany képes elkövetni, de normális élő ember biztosan nem. Aztán a másik dolog, ami megdöbbentem, és kérdezem a véleményét, hogy iszonyatosan kemény kirohanás van a gyermekpornográf fiát állítólag legalizálni hivatott törvénytervezet ellen. Amit különben érdemes elolvasni, mert nagyon-nagyon zaftos, és nagyon jól van megírva, tehát Kovi mind a 10 ujját megnyalná, hogyha olvasná. Vagy lehet, hogy találna valakit Kovi mind a 10 ujjára, aki azt megnyalná, nem? Az is elképzelhető, de az biztos, hogy inspirálná őt valamilyen filmnek a leforgatására, viszont a végkövetkeztetése az arról szól ennek a cikknek, hogy kvázi a kormányzat ezzel a döntéssel a gyermekpornográfiát fogja legalizálni, ami hát mondjuk szerintem ilyen kifejezetten erős túlzás. Hát lehetséges, Bulcsú rohant ki egyébként a mocskos gyermekpornó ellen, és a kormánynak a mocskos pedofil politikája ellen, ezzel esetleg majd őt kell szembesíteni. Na jó, hát hogyha lesz Bulcsú, akkor majd beszélgetünk róla. Akkor ez a mai napra nem is lesz téma. Még gyorsan egy közérdekű felvetés, hogy nem tudom, hogy azt hallottad, hogy a 100... Jó, olvassátok el ezt a freeblog.szélsőközép.freeblog.hu-t, és ott lehet posztokat írni hozzá, és vitassátok meg azt az álláspontot, mert szerintem kifejezetten helytelen. Szerintem ez meg már megtörtént, többé-kevésbé. Megtörtént? Aha, persze, azért sokan vitatták, hogyha legalábbis... Jó. Jók az emlékeim. De. Jó, de én próbálom inspirálni az embereket, hogy amikor majd Bulcsút szembesítem a hülyeségeivel, amiket írt, így mondhassam azt, és mögöttem vannak azok is, akik nem tudom hányan egyetértenek velem. Az egy jó érzés, tehát hogy az ember, ugye sokfajta elmélet van arról, hogy mi az igazság, meg hogy kinek van igaza. Általában az emberek 90%-a vagy 95%-a hisz az abszolút igazságba, hisz abba, hogy egy adott helyzetben eldönthető, hogy kinek van igaza. Van 5%, aki abba hisz, hogy hogy aki nagyobb energiát víz bele egy adott álláspontnak a védelmébe, annak van igaza, és mi, akik a médiában dolgozunk, pontosan tudjuk, hogy annak van igaza, akik mögött a tömegek állnak, vagy akik előtt a tömegek ülnek. Aki előtt a mikrofonban. Vagy aki előtt a mikrofonban. Tehát az igazság relativitására ez egy konkrét példa, és ha már a médiánál tartunk, te nézted a 1-100 ellen a TV2 új vetélkedő showját? Ahol Csordának hívják a nézőt? Falkának. Képzeld el, megbukik, úgy néz ki, hogy megbukik. Azért érdekes ez, mert a TV2 az... De ezt Didire Schwabinak találták ki azért, mert ő elbúcsúzott naplótól. Nyilván köszönhetően annak, hogy Orbán olyan csúnyan legyalázta őt még a nemrégiben. Egyébként az Orbán interjúja a Schwabinak, az le is került a TV2 honlapjára. De ez hihetetlen. Tehát, hogy az Orbán, Schwabi féle Orbán interjút, azt nem lehet a TV2 hivatalos honlapján megnézni. Pontosabban az interjú után egy nappal már nem lehetett megnézni. Ők is érezték, hogy ez vérciki, és levették, miközben az internet világában, a YouTube-nak a világában ez egy viszonylag szállalmas próbálkozás. Tehát... hogy úgyis mindenki látta, meg a YouTube-on úgyis fönn van. Tehát elég annyit beírni, hogy Schwabi Orbán a YouTube keresőjébe nyomni egy entert, és mindjárt lesz egy találat, garantálva van. Ja, mert mi, akik a médiában dolgozunk, elmondhatjuk, hogy mi a média diktatúrához értünk, tehát hogy pontosan tudjuk, hogy az a hír, amit megjelentetünk, meg ami fenn van, de azt is tudjuk, hogy ilyen módon sajnos, vagy nem sajnos, hát ezt mindenki döntse a saját szája íze szerint, meg az alapján, a tapasztalatok alapján, amiket megélt a magyarországi kereskedelmi médiumokkal, az internetre ilyen direkt ellenőrzési szerepe nem tud lenni a különböző nagy RTL klubos, TV2-s, MTV-s cégeknek. Jó, hát nagy ember a Schwabi, kétség kívül, szó se róla, de hát azért az internet az azért egy nagyobb, azért ez egy nagyon nagy falat lenne neki. Tehát azért, tehát hogy úgy van, mint a Hub kapitány meg Moby Dick, tudod? Tehát, hogy így persze, tudjuk, hogy nagy, meg tudjuk, hogy haragszik is a nagy internetre, mert hogy tartalmazza az ő legkínosabb pillanatait, ugyanúgy, ahogy Moby Dick is tartalmazza a Hub kapitánynak a lábát, és ezért a Hub kapitány nyilván ideges és szívja magát, de hát nyilván mindenkinek megvannak a saját határai. Éppen így Schwabinak a nagy internetgép, az azt gondolom, hogy azért talán már egy kicsit túl nagy falat lesz. De én igazából így azt nem értem, hogy a TV2-ben így vannak emberek, akik sportot űznek abból, hogy hát egyrészt, hogy nyugati licenszeket vásároljanak, és az önálló kreativitásnak még az írmagját is kiöljék a produkcióikból, tehát minden igazából, szitkom, mindent megvesznek külföldről, minden külföldi licensz, ugye ez az 1-100 ellen is, és ezeket a műsorokat, amik külföldön különben tök népszerűek, és működnek, és látható módon a fogyasztói társadalom arra a szemétre, amit éppen a TV2 behoz az országba, kifejezetten jelentős igényekkel bír. Jó, jelentős igényekkel bír, csak ezek az igények ezek formálva vannak, tehát azért nem arról van szó, hogy így alapból kiderült, hogy a homo sapiensnek ez az igény szintje. Azért ebben nagyon-nagyon sok pénz lett beletolva ebbe, hogy az embereknek idáig legyen lezülesztve az igényük nap. Jó, de mindesetre a TV2 az tényleg sportot űz abból, hogy azon kívül, hogy behozza ezeket, és most így eszembe jutnak az akkora égések, mint például a rémrendes család Budapesten. Úristen, de én abból egyet sem láttam, én csak a plakátját láttam. Láttam. Már a plakáton is sírtam, már krokodil könnyekkel sírtam. Én egyet volt. Láttam, egyet láttam. Milyen volt? Tehát azt nem lehet elmondani, tehát a... Nem találom a szavakat, tehát hogy igazából így elmondhatatlan, tehát így egy az egybe ugyanazokat a poénokat megpróbálták így lefordítani magyar környezetre, így, de így az egész olyan szinten nem működött, olyan szinten nem állt össze, olyan szinten nem volt összhang, tehát hogy ami ugye az eredeti rémrendes családban az érdekes meg az izgalmas, hogy az a két ember miközben így folyamatosan gyilkolja egymást, mint ahogy általában párkapcsolatokban ezt az emberek teszik, tehát, hogy egy állandó küzdelem van, a közben meg szeretik egymást. És ezt így képtelen volt ez az egész átadni, és egy ilyen borzalmas, unalmas, 5 percenként egy erőltetett vicc szintű produkció lett belőle. De hát, az is jellemző, hogy hozzám már el se jutott, tehát hány epizód ment le belőle egyáltalán? De én nem tudom, mert én egynél megálltam. Tehát én egyután, pedig én nekem aztán tényleg nincsenek különösebb elvárásaim. Tehát nekem az is elég, hogyha egy csinos nőt látok egy műsorba, igazából van, hogy azért ott maradok 5 percig. Na most a rémrendes család Budapesten volt az, ami még igazából annyira taszított minden más tekintetbe, hogy nem bírtam ott maradni az egy csinos nőért, mert egy csinos nő volt benne. De most lássuk csak. Na, várjál, de... Nem az az alapvető probléma, hogy licenszeket vásárolnak, hanem hogy a licenszből is, tehát abból a kínálatból is, amit külföldön kínálnak nekik, abból is a fillére szart. Az a problémám nekem... Te gondolod, hogy ezek a filléres szarok? Én nem vagyok benne biztos. Én meg vagyok győződve róla, hogy a Lucecita meg az összes szutyok, argentin, bolíviai és mexikói sorozat, meg brazil szappanopera, az az alja mindennek. Na jó, de az délután nyomják a nyugdíjasoknak, akik ugye azért nem egy fontos kereskedelmileg nem egy fontos korosztály. De miért is a hétvégi sorozatok dömpingje a Xénával, meg a Csillagkapuval. A Csillagkapu meg kifejezett, a Csillagkapu a legerősebb sorozatok. A science fictionen belül a Csillagkapu, a Star Trek, a Star Trek, a Battlestar Galactica, ezek az erősek. De a Csillagkapu is, tehát hogy oda tartozik ez. A Csillagkapu az különben egy viszonylag... A Csillagkapu movie-t láttam a Kurt Russell-lel, hát az valami minősíthetetlen. Jó, meg ugye az emberben rossz érzések vannak, amikor MacGyver-t látja. Ugye a főszereplő, és a MacGyver az ilyen halálciki sorozat volt, de a Csillagkapu az tényleg nem rossz. Egyszer harcolt MacGyver, azt tudod? És ilyen mongolok lakták Magyarországot, és valami 20 perc alatt kiért az országból a csávó. Ja, emlékszem. De ilyen pusztaság volt, tehát ilyen szaharaszerű. Olyan volt, hogy voltak ilyen kvázi ilyen cigányok, őket tartották fogva a mongolok. És elvileg a magyarok voltak a mongolok, a politikai foglyok voltak a cigányok. Most nem tudom, hogy mennyire voltak politikaiak, hát azért volt egy etnikai jellege is szerintem. De konkrétan így nézett ki a sor. Ez nem feltétlenül áll annyira távol a valóságtól, tehát hogy... fegyveresen tartjuk ilyen táborokban a cigányokat. És de tényleg ilyen mongolok voltak a magyarok, és ilyen géppisztolyokkal, de tényleg úgy nézett ki az egész ország, mint egy tábor, mint egy nagy koncentrációs tábor, és MacGyver valahogy belopózott, és így kimenekített. Jó, de ez a 80-as években, játszódik. És akkor így nézett ki, hogy a Kádár rendszer úgy nézett ki. Nem, jó, de hát a vasfüggöny túloldalán mindenre úgy asszociáltak. Hagyott némi deficitet a MacGyver. Jó, a keleti blokkra úgy asszociáltak, hogy Afganisztán, hát, és vagy Moszkva, tehát, hogy vagy a vörös teret és a krem kell mutatni, vagy valami sivatagos részt, ahol félőrült elmebetegek gépfegyverrel szaladgálnak. Na mindegy, én tényleg azt nem értem, hogy a TV2 hogyan tud mindent, de tényleg mindent elveszíteni. De bármi, amihez hozzányúlnak, amit hozzáfognak, az így szétolvad a kezükbe. Tehát én tényleg, tehát hogy ez szerintem valószínűleg világrekord. Hát hogyha nem lett volna az egy tudod, ez az éneklős verseny. Megasztár. Ha nem lett volna az egy megasztár, ami aztán mondjuk három folytatást is, vagy összesen három sorozatot is megért, hát akkor el lehetne mondani. Biztos, hogy lesz negyedik. Valószínűleg ötödik is lesz. Hát ilyen szuper siker után, hát ne viccelj. De ez az egyetlen sikerük. Tehát, hogy a TV2-nél más sikert nem tudsz mondani. Igazából minden bukás. A Big Brother-t befejezték. Előbb ilyen gyorsított, mármint a Big Brother 2-t. Akkor ott volt... Megatánc. Megatánc, azt is valami gyorsított. Hát a Sztárok a Jégen lesz szerintem a következő bukás. Az valami halálciki. Hát. Tehát az valami rettenetes. És önmagában, hogy a nemzetcsótánya Nagy Feró, aki a magyarországi radikális jobboldalnak egy ilyen ikonikus figurája, oda megy pojácáskodni, ez önmagában egy akkora kudarc, nem? Ha belegondolsz, egy minden rendes turul magyarnak Nagy Feró valahol egy ikon volt, mielőtt ott korcsolyázott, nem? Nem tudom, én azt néztem, de teljesen le voltam döbbenve az első adás alatt. Azt néztem, hogy így kimennek az emberek, hát ugye van egy pár, az egyik, aki hivatásos jégtáncos, az látszik, hogy magabiztosan mozog a jégen, csomó dolgot meg tud csinálni. A másik ember, az meg mellette korcsolyázik, néha meg tud annyit tenni, hogy ő mondjuk, ami szerintem nehéz feladat, tehát hogy ahhoz biztos gyakorlás kellett, hogy egy lábra álljon, és tud ebbe a gyertyaállásba korizzon. Ezen kívül le tud googolni korizás közben, amit viszont a műjégpályán szinte bárkitől megfigyelhet az ember, hogyha kimegy, és ezen kívül nem mutatnak semmit. Tehát, hogy olyan azok voltak a nagy show elemek, amikor így a valamelyik harmadvonalbeli celebritás, tehát, hogy még legalább igazi celebeket hoztak volna, legalább olyan embereket, akik tényleg érdekesek, meg akikkel tényleg foglalkozik a bulvár sajtó, de hát mondjuk ilyenből sem találtak rendesen, hanem tényleg a harmadvonalból hozták a celebritásokat, megállnak a mondjuk Bódi Szilvi így megáll, lecövekel, és utána egy elkezd mozogni, miközben áll a jégen, és ekközben a felső testével táncol. És ez a jégtánc. Körbe korcsolyázza őt egy jégtánc Európa bajnok. Körbe korcsolyázza, és tök jó, és hát látható módon nehéz, meg különböző figurákat mutat be. Korcsolyázni, igen. Hát igen, ő tud korcsolyázni, a másik nem tud. De ő is ott van vele mindig. Az a jó. De együtt jó. Nem, hát az a félelme. De legalább egy ugrást tudnának megmutatni. Tehát, hogy valami egy dupla Lidberger. Vagy egy... Ne egyedül korcsolyázni, nem úgy, hogy a másik fogja és így tolja maga mellett. Tehát az is zseniális, akkor együtt korcsolyáznak, és akkor az egyik az így megfogja a másikat és korcsolyázik, a másik az meg így csúszik mellette. Hát az valami csodálatos. De tényleg. Én egyébként rühellem a Megasztárt is. Pont azért, mert az egész az ilyen sztárgyár export. Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy bárki lehet sztár, a TV2 az egy nagy megaproducer, és csinál belőle egy sztárt, hogyha gondolod. Tehát, hogy így igazából... De ez nagy leegyszerűsítés. Szerintem, igen, de szerintem egy olájibolya, a cigány származásával egy... Nem olyan módon érv, hogy mellette, hanem olyan érv, hogy az érvényesülésben ellene, úgy általában. Aha, tehát a Schmidt például mondjuk a plusz 30-40 kilójával soha az, tehát hogy ugyanaz a sztárgyár működik általában a poppiacon, mint amit te láthattál ott a TV2-nél, csak annyiba demokratikus volt, hogy az emberek beleszólhattak, és kiderült, hogy az emberek nem feltétlenül azt igénylik, hogy a sztár az legyen, nézzen ki barom jól, legyenek nagy csöcsei, nagy mellei, legyen kis segge és vékony dereka, miközben az összes szemét, amit általában a magyar popbiznisz elét tálal, mondjuk női előadókba, az ezt követi. Nem azt, hogy mondjuk legyen jó hangja, legyen személyisége, ilyen módon a Megasztár az valamennyire felülírta a különben elfogadhatatlan kontraszelekciót, ami a magyar popbizniszben uralkodik. Nem sokára következik az emberiséget fenyegető 10 legnagyobb veszély 10-es listája mára, és még van egy kis deficitünk tegnapról, amit a műsor utolsó fél órájában áll szándékunkban letörleszteni, mégpedig a 10 leggyalázatosabb magyar történelmi személyiség 3 dobogós helyezettjének ismertetése. Szóval a rövid hírek után fog következni majd az emberiséget fenyegető 10 legnagyobb veszély 10-es top listája. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, de igen. Szélső közép a magyar kultúra válságáról. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötszombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Jó titeket reggel újra hallani, hajrá szélső közép, írja Peti, köszönjük. Én értem, de nem egy komoly korosztály. Hűha, írja Csiszi. Ezt most nem is értettem. Te érted, mire vonatkozhat? Nem. Sziasztok, ízlés ébresztőként a TV2-t, RTL klubot számbűztem a tévémből. Azért tettem, mert ahhoz képest, hogy ez a két leggazdagabb csatorna, a legolcsóbb műsorok, filmek mennek. Ébresztő emberek. Teljesen úgy hangzott, mintha maga Orbán Viktor csörgette volna a Weckert. Sziasztok, nem lehetne, hogy Fiala Afrikában maradt, ti meg itt? Kérdezi Pézé. Hát én ebben nem nagyon hiszem. Afrikában van Fiala? Afrikában nyaral Fiala, aha. Hol? Hát nem tudom, de szerintem valami jó kis szafari. De jó fej, az most normális. Most az a kérdés, hogy éles lőszerrel szafari, vagy pedig fotóval szafari? Afrika az jó hely. Na, ez megtudtam. Szóval, következik az emberiséget fenyegető 10 legnagyobb veszély top listája.

Hát igen, az 1984 világába vezet vissza minket. Ez volt a mi tízes listánkon, azon a tízes listánkon, mely az emberiséget fenyegető 10 legnagyobb veszedelmet tartalmazza, az 5. helyezett, mégpedig a szabadságjogok elveszejtése. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott 3 rendbeli szexuális izgatásban, pornográf tartalom megjelenítésében, ízléstelen és erkölcsileg romboló közbeszédben. Fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem. Dehogy nem. Szélső közép. Semmi tabu, semmi merevség. Robi Franco a műsorírja, Johnny, direkt korábban kelek, de ne egy ilyen sötétséget ültes magad mellé, hitelteleníted magad. Fú, hát úgy tűnik, hogy Johnny-nak nem nyerted el a tetszését. A Phalanx hadrendet Nagy Sándor vezette be, amúgy a rómaiak előtt, írja az SMS író. Tehát akkor Nagy Sándortól vették át a rómaiak. A 3 legaljasabb, Gyurcsány, Vörös Gyurcsány és csöpögő orrú nagyfülű Vörös Gyurcsány, valamint akik mozgatják. Mi a véleményed a csöpögő orrú nagyfülű Vörös Gyurcsányról? Primitív antiszemita SMS, semmi. Csöpögő orrú, de ez önmagában, tehát ugye ez a zsidót jelenti, a csöpögő orrú? Ja. A legalja a játék, írja az SMS író, gondolom, hogy a médiára visszautalva. Talált ki a megadott szót. Jó, az tényleg nagyon súlyos, és főleg akkor, amikor nem tudom én, azt kérdezik, hogy mi a kredenc, egy állat vagy egy bútor. Tehát meg ilyenek. Ne vitázzatok ilyen hevesen. Ha valóban kíváncsiak vagytok a tömegek természetére, nézzétek meg egymás után a Matrix és a Gladiátor című filmeket, írja a Szivacs. Mit akar ezzel mondani vajon? Sziasztok, reggel is lehet hallani titeket? Az első műsorod megmaradt? Mindig hallgatom, ha tudom, írja Ria. Tehát arról van szó, hogy most 8 napon keresztül az estében Demokrácia Részvénytársaság 6-tól 7-ig, a reggelben pedig Szélső közép 7-től 9-ig. Le egészen még 8 napon keresztül, amíg Fiala vissza nem tér közénk. Gyerekek, mit jelent a fiatalkorúak pornó felvételeit engedélyező tervezetben a saját használatra kifejezés? Rámutyizik a felhasználó, ha nincs a közelben partner? Valaki mondja meg, hogy lehet ezeket saját használni, hogy ne legyen enyhén aberrált stihia a dolognak, kérdezi Matyko. Mit gondolsz erről? Most nem menjünk ebbe bele, most ez megint egy baromi hosszú, meg fárasztó téma, ami megint megosztja az embereket. Az a lényeg, arról van szó, nagyon röviden, hogy a kormány által készített előterjesztés szerint, amiből már kiátrált a kormány, ma büntethető lenne, hogyha mondjuk egy 19 éves fiú és egy 17 éves lány szexuális együttlétéről a saját kölcsönös örömszerzésük érdekében felvételt csinálnak. Ez ma büntethető lenne. A törvényjavaslat ezt próbálja megszüntetni. Ennek a büntethetőségét, ennek az állapotnak nem hiszem, hogy ez a gyermekpornográfia felé terelne bárkit is, vagy bármit is, vagy a közállapotokat. Nagyon jól hangzó vád, mindenfajta valós tartalom nélkül. Bocs, lemaradtam az elején. Hányadik vagyok a listán? Meg aztán sokan kérdezik, hogy a 3 leggyalázatosabb magyar történelmi személyiség mikor következik. Szerintem erre már nem kell sokat várni, mindössze maximum fél órát. Majdnem dobogón. Ez a negyedik. Negyedik helyezett az emberiségre leselkedő veszélyek top 10-es listáján a multinacionális nagytőke, amellyel kapcsolatban ez a műsor, meg ez a, úgy általában ez a típusú médium, vagy a mi kis média készítő műhelyünk viszonylag gyakran szokott averziókat kinyilvánítani. Miért is elsősorban? De elsősorban azért, mert azt látjuk, hogy a multinacionális tőke az mindenféle tekintet nélkül az emberi méltóságra, az emberi szabadságra, az ember elidegeníthetetlen természetére hajtja fel a tőkét, gyakorlatilag nem törődik semmivel. Tulajdonképpen nem is emberek irányítják, nem is emberek vezetik vagy vezérlik, hanem az embertől már teljesen elidegenedett mechanizmusok. A

addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső középosztja.